Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Hölgyeim és uraim, van szerencsém bejelenteni, hogy ez a műsor, a Modem Idők most már 10 éves. Tessenek tapsolni, vagy nem tudom, örüljenek. Egy népes társaság van itt a stúdióban, rövidesen be is mutatom mindegyikőjüket, akik itt ülnek velem a Magyar Rádió 5 stúdiójában, de még egy születésnapot ünneplünk, illetve még kettőt. Az egyik az MP3 formátum születésnapja, az pontosan ma 10 éves lett. Gondoltátok volna, hogy pont a Modem Időkkel... Egy idősek vagyunk az MP3-mal. Nem, mert két nappal megelőztük hagyján, az MP3-t. De még híresebbek is. Így van. Két nappal megelőztük őket, 1995... Nem tudtál volna várni egy kicsit? Igen. Július 14-én indult el világhódító útjára az MP3 formátum. A másik születésnap pedig nem mai, de szombaton következik be Gróf Miklós barátunk 40. születésnapja. Képzeltek el. Névnapot nem lehet mondani, mert nekem az holnap lesz. Tényleg, Henrik és Roland. Igen, névnapja lesz. Hát akkor boldog névnapot, boldog születésnapot. Tud még valaki esetleg valami névfordulót? Nem. Spányik Csatmán Balázs már mondott is egy újabb évfordulót, ez a 2005. július 14-e. Na, hát akkor kezdjük a hölgyekkel. Itt van végre valahára több év kihagyás után Kitzinger Szonya, nem doktornő. Nem tudom, miről beszélsz, milyen több évre. 2003. január elején voltál itt utoljára, kérlek szépen. Azóta eltelt. 2003. január. 2003. Négy. Egészséges a magyar. Nem kell neked, doktornő. Na jó, meggyőztél. 2004. Egészséges a magyar, mondja magam, mert most mögöttem nem kell, doktornő. Tehát csak eljöttem. Egyébként pedig Árpi annyira készült az adásra, hogy én gondoltam ilyesmit, hogy talán visszaszámolod a napokat, hogy mikor voltam itt legutóbb, de biztos, hogy ezt nem években mérjük. Hát ezt kihagytam. Na nem baj. Olyan és hiányoztam, mondd el nekem szépen. Mondják a többiek. Hiányzott Szonya? Hát nekem nem. Én nem voltam itt ugyanis. De ez nem én voltam, nekem nagyon hiányoztam. Van egy másik hölgy, Szokoli Katalin, vagyis Tati. Jó estét! Aki majd szintén Hello. Közelebb kerül itt a mikrofonhoz. Van még egy harmadik hölgy, akinek a nevét, hát elárulom, Szilágyi Anita van itt velünk a stúdióban. Rövidesen kiderül, hogy ő miért van itt. És akkor nincs több hölgy a stúdióban, folytatom az urakkal. Szerintem menjünk sorba, Varga Gábor. Jó estét kívánok! Varga 3G Gábor néven menne itt ebben a műsorban. Éppen ki akartam kérni magamnak. Mobil szakértő. Mellette Spányik Csatmán Balázs már szorongatja a billentyűzetet. Szép, jó estét kívánok! MS3. Jó estét! Hát ő nem rádiós, de állandó, majdhogy nem állandó vendégünk itt a műsorban. Hát igen, évente 5-ször szoktam jönni. Itt ebbik Mester Sándor, majd utána mindig a Magyar Rádió reklámirodájába megy, és aztán kifizeti a reklámokat. Dragon György, hírsziporka mester. Boldogságos szép estét mindenkinek. Aztán Bognár Ákos is ott van. Kicsit hátrább, de majd előrébb. Én már arra sem emlékszem, hogy hogy kell köszönni. Jó estét kívánok! Na, hát ő volt igazán régen. Hát ő is régen volt. Annak volt. Külön évfordulókat kell már lassan hozni. Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét mindenkinek. És aki aztán tényleg igazán régen volt, Lengyel Roland, infomanus. Sziasztok, jó estét! Ja, és van még egy fiatalember, Tóth János személyében. Jó estét kívánok! Ő az a tokai hallgatónk, aki QS néven jelentkezett annak idején, de most már nem nagyon szereted a QS nevet. De igen, szeretem én azt csak úgy megfelelő helyen használva. A cseten például. Például. Ami most is működik, Balázs? Igen, itt vagyunk mind a heten. Mint a gonoszok, chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csatti szobát kell fölkeresni, hogyha valaki szeretne hozzászólni ehhez a műsorhoz. Esetleg egy ünnepi névsor. Ünnepi névsor? Na, halljuk! Itt van velünk Szalai Dániel Kín, a technikai helyiségben. Valami Pascal, Műke, Kira, természetesen Esk, Alexa és én. Még elmondom, azért a múlt heti műsorban volt egy játékkérdésünk, ma este nem lesz, de azt azért elmondom, hogy azt kérdeztük, hány megahertzes processzor működik az ország legidősebb PC-ben. Ti tudjátok? Hát én talán még emlékszem egy számra, vagy egy-egyű számra, vagy négy. Igen. Rosszul emlékszem, 8. 8 megahertzen működik. Hát kapcsolják ki a turbót, és akkor 4. És akkor 4 lesz belőle, így van. játék jövő héten lesz, még az elérhetőségünket mondom, 328-85-55, és a www.modemidők.hu címen található a honlapunk, és akkor következzen is az első témánk. Ami... Önök néhány nap ezzel tettek egy javaslatot a kormánynak, hogy az informatikusok, vagy ahogy önök fogalmaztak, a tudásmunkások is becsatlakozhassanak az egyszerűsített közterviselési hozzájárulás alá. Miért ezt fogja kérdezni mindjárt Szalai Dániel, azzal kapcsolatban, amiről itt megkérdezte Kovács Zoltánt, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnökét. Tudásmunkások a versenyképességért, ezzel a címmel értékelte a mai helyzetet az IVS elnöke. Javaslatuk szerint a tudásmunkásokat, vagyis például a szoftverfejlesztőket, vagy az információkkal dolgozókat is be kellene vonni az ECHO, vagyis az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás körébe. Az elnök urat tehát Szalai Dániel kérdezte. Önök néhány nap ezzel tettek egy javaslatot a kormánynak, hogy az informatikusok, vagy ahogy önök fogalmaztak, a tudásmunkások is becsatlakozhassanak az egyszerűsített közterviselési hozzájárulás alá. Miért javasolták ezt? Hogyha megnézzük a számokat, hogy Magyarország mennyit költ jelen pillanatban kutatásfejlesztésre, innovációra, illetve hogyha megnézzük, hogy mennyire hatékonyak a magyar kis- és középvállalkozások, akkor azt látjuk, hogy mind a két területen nagyon-nagyon jelentős lemaradások vannak Nyugat-Európához képest. Ez egy olyan versenyt hátrányt jelent, mint hogyha egy 100 méteres futásban valaki 100 méter hátrépről kellene elinduljon a starttól. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy tulajdonképpen a legnagyobb mértékben az adózás megkönnyítésével kellene ezeket a vállalkozásokat versenyképesebbé tenni, és ezt a jelenlegi környezetben egyetlen egyféleképpen tudjuk elképzelni, hogyha az informatika területén dolgozók is ECHO-zhatnának. Kinek érné meg ez a ECHO-t? Azok a kis- és középvállalkozások, akik jelen pillanatban rákényszerülnek arra, hogyha az innováció és a kutatásfejlesztés területén, amelyik jellemzően borzasztóan munkaintenzív területek, gyakorlatilag bérterheket fizetnek meg a vállalkozók akkor, amikor erre a területre felvesznek alkalmazottakat, ott ugyanolyan mértékű elvonás jelenik meg, mint minden más területen, tehát ugyanúgy ki kell fizetni a nettó munkabér mellé az SZIA-t, ugyanúgy ki kell fizetni a közterheket, a bérterheket, tehát ezzel a 240-250% rárakódó költséggel ezek a vállalkozások nem versenyképesek. Nem beszélve arról, hogy a tőkeellátottságuk is borzasztóan alacsony ezeknek a vállalkozásoknak a nyugat-európai versenytársaikhoz képest, ami azt jelenti, hogy ők önerőből nem tudnak abban investálni, hogy mondjuk egy kutatásfejlesztési területen megfizetve ezeket a nagyon magas adóterheket, majd évek múlva, 3-4 év múlva realizálódjanak ezek a befektetések. Szalai Dániel interjúját hallottuk, és innentől kezdve a műsorban egy ilyen ünnepi összeállítás lesz, mert visszatekintünk erre a 10 évre, ami 1995. július 12-e óta itt eltelt a mi számunkra, meg a hallgatók számára. És én gondoltam, hogy menjünk időrendi sorrendbe, és nem csak a régi műsorkészítőket, például Lengyel Roland, ugye, aki az egyik legrégebbi Modem Idők tag itt az Asztaltársaságban, egészen Catig, aki legkésőbb érkezett ehhez a társasághoz, szóval nem csak ők vannak itt a stúdióban, hanem arra gondoltam, hogy egykori vendégeinket is megkérdezzük, megkeressük. Így például az első Modem Időkben, 95. július 12-én a leges-leges-legelső interjúunk a netszerelmes párról szólt, Szilárd és Enikő szerelméről. Emlékszel, Roli? Hogy nem emlékeznek, és egyébként azon gondolkodtam, miközben ezt mondtad, hogy azért ez az informatika is ezen a bulváros vonalon keresztül jött be azért így az emberek köztudatában, és én is mindig mondtam, hogy nekem ez a chat, ez mennyire fantasztikus volt, amikor először ott nekiültünk, és akkor mondtam, hogy hát tényleg, és amit én itt írok, azt ő látja, és hát ma már gyakorlatilag erre iparágak épülnek. Szóval... Nagyon jól mondod, és az első műsor tele is volt ezekkel a témákkal. Igen. Nem csak a netszerelem, hanem a cybersex, meg ilyesmik voltak, de például Nyírő András is beszélt az internettől elindulásáról már abban az első műsorban. De visszatérve az első műsor első interjújára, Szilárdra és Enikőre, ők akkor mesélték el, hogy hogyan tartják a kapcsolatot egymással 1000 kilométer távolságból. Ugye Ufer Szilárd Stuttgartban él, illetve Szívós Enikő itt Budapesten, és e-maileztek meg, telefonoztak egymással is. Ha minden igaz, itt van a vonalban Ufer Szilárd, az egykori netszerelmes. Szevasz, Szilárd! Szép jó estét kívánok! Szia, Szilárd! Megismered még a hangunkat! Aztán mondja magát a kérdés, hogy együtt vagytok még? Hát, ha rögtön ezzel a kérdéssel akartak kezdeni, akkor ezt kell válaszolnom, hogy nem. Mert mi örömmel számoltunk be annak mit idején, történt? Hogy összeházasodtatok, és aztán még egyszer telefonon beszéltünk is, és aztán most ugye eltelt egy pár év. De még Enikő ott is volt nálad Stuttgartban, ugye? Együtt éltetek. Természetesen együtt éltünk, sokáig boldogan összeházasodtunk. A végén aztán lehet, hogy pont ezek az internet dolgok miatt nem sikerült már így a kapcsolatunk. Mert te folytattad az internetes ismerkedést, Ilán? Internet 2? Hogy mondjam, én bevallom, én nyílt vagyok ilyen kapcsolat feltartása, de nem az, hogy internet kapcsolatok. Uh-huh. Tehát én használtam az egész eszközöket, amit lehet használni, úgyhogy lehet, hogy ezzel nem nagyon figyeltem a feleségemre, vagy ő azt hitt, hogy féltéken kell lenni, úgyhogy sok ilyen kis dolgok történtek. Szóval lehet, hogy akkor az internet az oka is annak, hogy ti végül is elváltatok? Röviden fogalmazva lehet, igen. Szerinted, akkor, amikor ti elkezdtétek ezt az internetes kapcsolatot, egyáltalán ez volt számodra az első hálózatos internetes szerelem, amit Enikővel folytattatok? Hát, így lehet mondani. Igen. Az még akkor nagyon új volt, és sok ember nyitott szájjal kérdezték, hogy tényleg ez így működhet. Hát elhangzott a ti rádiótokból is, hogy igenis lehet. Bizony, mi is rácsodálkoztunk, és sok szempontból nem is értettük, hogy miért lehet ez jó, de aztán rávilágítottatok arra, hogy végül sok mindent meg lehetett így beszélni a CompuServe-ön csetelve is, és akkor magyaráztatok el, én akkor értesültem erről, hogy léteznek ezek a bizonyos smiley jelek. Ugye, ezek a hangulati jelek, amiket nyilván azóta is nagy előszeretettel használsz ezekben a csetelésekben. Kicsit váltsunk témát, hiszen te is informatikusként dolgozol, ha jól tudom. Szerinted mekkorát változott az internet ez alatt, a 10 év alatt? Rengeteg változott. Gyorsabb lett, meg sok mindenkivel találkozott. Inkább így kezdeném, hogy sok ember hozzáfért, és már nem csak informatikai tehetséggel kell működtetni, hanem mindenki hozzáfér az internetre, mindenkinek van e-mailje, úgyhogy ez egy közeszköz lett. Továbbra is Stuttgartban élsz, ugye? És időnként azért Magyarországra eljössz. Hát azért, hogyha itt leszel Budapesten, meg keresd már meg bennünket, mert jó lenne ezt személyesen is találkozni. Neki. Jól van. Biztos fogunk találkozni. Nekem még lenne egy kérdésem egyébként, hogy esetleg azóta van-e új kapcsolatod, és azt az interneten kötötted-e? Esetleg. Vagy alapvetően onnan kerülnek ki azok a hölgyek, akikkel szóba állsz? Hát erre nagyon röviden válaszolni, de igen, könnyebb lett így kapcsolatot teremteni, mert valahogyan az emberek nyíltabb, kiesnek egyes dolgok, mint gesztikus, mimika, hangok, látszat, meg olyasmi, és férfiak meg nők ott sokkal könnyebben közelednek egymáshoz. És hát többen is vannak az interneten. Na, most már ilyen. Így van. Szilárd, köszönjük szépen. Most már 50-50% lett az arány, az is fontos. Hát az is más volt még 10 évvel ezelőtt. Szilárd, köszönjük szépen, hogy fölhívhattunk, és hallgass tovább is a műsort, hogyha teheted. Én sajnos visszamegyek a James Brown koncertre, ami pont most elszól. Akkor jó. Ez tényleg nagyon sajnos. Jó koncert hallgatást. Folytassuk itt a műsort. Még mindig az első időkben maradunk, hát nem az első műsor, hanem valamikor 95. októberében az első játékosunk tűnt fel, Szilágyi Anita, és egy picikét hallgassunk bele abba a bizonyos műsorba, mert szerintem érdekes lesz. Tudnilik, a szerkesztőtársam, akkori szerkesztőtársam Váradi Péter bonyolította az akkori CompuServe-es játékot. És van egy olyan játékosunk, aki tényleg szeretne játszani, már föltettem neki egy kérdést, őt Anita Szilágyinak vagy Szilágyi Anitának hívják, ahogy tetszik. Mit tudtunk meg eddig Anitáról, hogy ő hol lakik? Hát természetesen illet egy hölgytől kérdezni illetlenség, még rendszeren is. Nem hiszem, hogy a rendszer arra való, hogy az ember ismerkedjen és mondjuk telefonszámot, hogy randit kérjen, de hogyha nagyon szeretnéd, a következő muzsika alatt megkérdezhetem Anitától, hogy merre lakik. Te már föltettél egy kérdést neki, amire várjuk itt a választ. Igen, a nagy kérdés az az, hogy mondjon néhány nyomtató féleséget, nyomtató fajtát, eltérő rendszerű nyomtató. Természetesen itt most nem arra gondolunk, hogy különböző termékeket reklámozzunk. Nagyon nem jön meg a válasz, én azt látom a képernyőn, úgyhogy én azt mondom, hogy próbáljuk meg akkor a telefonon Anitát megkérdezni. Halló, kedves halló, Anita. Halló, Anita, itt vagy. Halló, itt vagyok. Itt vagy, Anita, miért nem válaszolsz neki? Én válaszoltam, oda beírtam. Írtam Matrix, lézer és szintasugarat. Hát nem kaptátok meg? Nem kaptuk meg. Ez a válasz jó, Árpi? Na, hát jó a válasz, csak nem kaptuk meg. Hát akkor engem, hogy fogadjuk, kiváló. Most mondta. Kiváló, valahogy nem érkezett. Valahogy nem érkezett meg. Na nem, nem baj, lényeg az, hogy itt vagy. Eddig olyan jól beszélgettünk, épp most szakadt meg ezek szerint. Anita, akkor itt a második kérdés. Vigyázz, mert becsapós, hogy hány bájtnak felel meg egy kilobájt? 1024. Ez félelmetes. Anita, te mit tanultál, vagy mit tanulsz? Hát a számolókon tanultam szoftverüzemeltetőt. Hát akkor így nem nehéz. És már vizsgáztál is? Igen, már vizsgáztam 2 éve. Na, akkor mondok nehezebbet. De egy egyet nem mondod meg, ugye, hogy hányasra? Kiváló. Mondok egy nehezebbet, egy terabájt hány bájtnak felel meg? Nekem ez ilyen nehezet, Árpád. Kérdezd a következőt, nagyon ami föl van odaírva. Jó, viszont akkor nagyon könnyű lesz az, hogy mit jelent, hogy grafikus felület. Szerintem könnyen tudsz majd válaszolni rá. Graphic interface-nek szokták néha mondani. Grafikus felület. Erre nem tudom sajnos válaszolni. Itt bok. Grafikus felület. Azóta megvan a válasz, Anita? Egy kicsit többet tudok a grafikus felületről. Na, mi az a grafikus felület? Hát mondjuk a Windows például. De mit lehet csinálni a grafikus felülettel? Nagyon sok mindent lehet csinálni vele. Például lehet rajzolgatni, képeket nézegetni. Jó, akkor utólag is megkapod a nyereményt. Nem ért oda, vagy mi? Eltették az árt. Nem, azon mosolyogtam itt, hogy azért mennyire érdekes dolog az, hogyha például ott annál a kérdésnél azt mondtad volna, hogy nem jó a válasz, köszönjük Anita, akkor most nem jönünk itt és nem beszélgetnék az Anitával. Az az egyik érdekesség, hogy Anitával utána találkoztunk személyesen is, sőt, hát éveken keresztül azóta is tartjuk a kapcsolatot és időnként találkozunk. És hát most is elmondom, hogy hiába Szilágyi, ő is, meg én is, nincsen semmilyen rokoni kapcsolat közöttünk. Az elsadásban azért kínos lehetett. Magyarán nem kérdezett főnökeinek. Nem csütötte rám senkit. Van még egy érdekesség, hogy te... Igen? Ja, mondjad. Bocsánat, én csak azt akartam megkérdezni, hogy 10 év távlatából hogy találtál meg régi embereket? Hát mindenkinek eltettem a telefonszámát. És ha megváltozom. Ilyen gondos voltam. Képzeld, de a cetliai megvannak 10 évről. Valakivel tartom azóta is a kapcsolatot, sok mindenkivel, majd lesz még erre példa. De térjünk egy kicsit vissza Anitához. Ugye azt elmondtad ebben a műsorban, hogy a számalkon végeztél. Igen. De az nem hangzott el, hogy a Transelektrónál rendszergazdaként dolgoztál. Akkor igen. Neked ez volt az álmod, hogy te rendszergazda legyél? Nem volt az álmom, de így alakult, kihívásnak vettem, mert úgy azt mondták, hogy nem leszek rá képes, és be akartam bizonyítani, hogy képes vagyok rá. Urak, most mondjátok meg, ti el tudnátok képzelni, hogy egy ilyen hölgy, egy ekkora cégnél, mint a Transelektrón rendszergazda lesz? Igen. Miért nem? De ha ott dolgoznak, örülj. Nem is ezt a kérdést. Nekem ez döbbenetes volt akkor. Mi van tehát, most a Transelektróval? Hol van? Hol van? Nem ez a kérdés. Van cég, csak éppen Anita már nem rendszergazda. Nem rendszergazda, de mint Transelektró. Hanem mit csinálsz? Mert aztán lettél könyvelő? Igen, ugye? És most aztán a tulajdonosa. Controllingon dolgozik, és az összes eddig ismeretét tudja alkalmazni. Ez így van. Ugye? Mert hogy egyszerre tudsz mindenfélét csinálni. Könyvelést is, de nem kreatív könyvelést, ugye? Nem, igyekszem. Jaj, eufémizmus, ez nagyon igen. Tetszik. A műsorban, amit az előbb felidéztünk, Váradi Péter mondta, ugye rácáfolva az előző Ufer Sziláddal folytatott beszélgetésünk, hogy nem illik a hálózaton ismerkedni. Azért ezt cáfolod, Anita, ugye? Hát én nem alkalmazom a netes ismerkedést, de amúgy kiválóan alkalmas rá a hálózat erre, hogy ismerkedjünk. Nem volt még sosem, hogy... De volt ilyen, csak nem pozitív élményekkel zárult a dolog, úgyhogy inkább a valós élményekre jobban kíváncsi vagyok. Van itt azért olyan, szerintem az osztálytársákban, aki ismerkedett a hálózaton, például Szonya. Lapít, nagyon. Miért én is? Most vállalom. Most nincs ebben semmi különös. Volt ilyen, amikor még sok szabad időm volt. Mint egy 7 éve. Mint egy 7 év szabad ideje volt. Olyannyira, hogy aztán el is jutottál Amerikába. Igen. Na, de erre majd később térünk vissza, ne térünk vissza? Nem tudom. Tudod, hogy kell a human touch. Visszatérünk. Az interneten keresztül. Következzen Lengyel Roland úr, az infomanus, ő az első ebből a társaságból, illetve hát végül is bizonyos értelemben Bódi Zoltán etnyelvész is. Miért legyintettél? Nagyon telik az idő? Igen, mert ránéztem az órára és a forgatókönyvre. Na, akkor Roli van 5 másodperc. Arra gondoltam, hogy fölidézzük azt, ahogyan te is megszólaltál az első műsorban. Ez 1995 novemberében volt, amikor elindult az infomárovatunk. Történeteket és híreket hallhatunk hackerekről, cyberpunkokról, CD-romokról, újdonságokról, ketyerékről és masinákról. Az Infomán sorozat infomanja Lengyel Roland. Minden rendszer arra való, hogy kijátsszák őket, kiskapuk mindig is voltak. Különösen igaz ez a számítógépes hálózatok világára. Nos, ilyen kijátszható kiskapukra bukkant két fiatalember a Netscape Communication cég világ vásárló programjában. Itt ugyanis elvileg a hitelkártyák számai teljes biztonságban kéne, hogy maradjanak, ám Cyberpunk srácok rögtön megtalálták a zárhoz a kulcsot is, de ahelyett, hogy jól megszedték volna magukat, ezen fölhívták a cégvezetők figyelmét a bakira. Ennek örömére a cég egy $1000 alapítványt hozott létre, így aki ezentúl programhibára bukkan, $1000 ugye a markát, biznisznek nem is rossz. Hát ez volt az első Infomán híred. Tényleg? És milyen aktuális lenne ez a hír most is, ugye? Mert a hitelkártyákat éppen néhány héttel ezelőtt csak lopták. Csak szerintem el. A bagokért most már nem adnak darabonként $1000. Hihetetlen gazdagok lennének belőle az emberek. Előbb is megkérdeztük, mi is lett a Netscape-el azóta, Roli? Lövésem nincs. Hát ez hát az. Van, megjelent új változata. A cég megszűnt. Ja, a cég felvásárlása. A program maga van. A program maga van. Rolikám, mi történt azóta? Ugye elszegődtél az RTL klubhoz, műsorvezetőnek, utána tévéket. Most azt tudom, melyik tévénél vagy? Miért? Hát 4 éve ugyanannál vagyok, tehát ja. Olyan nagyon nehéz megjegyezni, hogy ebből 2 van. Tehát olyan sok felé nem lehet ugrabugrálni. Hát nagyon 3. Sok mindent. Ja, igen. Hát azért van egy Királyi tévé is. Hát a kereskedelmieket számoltak. Igen, csak. Igen. Ja, meg is számolt velemet 3 fél. Igen. Na hát nagyon sok mindent, hát most a TV2-nél vagyok egyik esti műsornak, vagy ilyen, show műsornak vagyok a főszerkesztője, azt csinálgatjuk szépen, ügyesen. Büszkék vagyunk rád. Néhány nappal ezelőtt küldtél nekem egy SMS-t, amikor a könyvünkkel kapcsolatban reagáltál nekem, mert akkor nem is a könyvet olvasgattad, hanem a lemezmerékletet, a DVD-t. Igen. És nagyon klassz volt, ezt elmesélem nektek is, hogy Roli azt írta, hogy nagyon meghatódott attól, hogy benne lehet ezen a lemezen a nagy csapatban, és még talán egy könnyet is elmorzsoltál ennek. Egy kövér könycsepet eszem. Tényleg egyébként. Tehát, nagyon hiányzik a társaság? Hát a társaság is egyrészt, meg másrészt, meg a rádió maga azért az egy... Igen, szerintem mindenkinek. Szondja egy nagyot sóhajt. Hát együtt kezdtük igen, a rádiózást. Azt a szituál, Árpi, neked megvan, amikor a reggeli csúcsban, ahol együtt dolgoztunk mindannyian a szobában, a számítógép előtt óriási könyöklés volt, hogy kimenjen fel a chat szobára, az aréna volt akkor az istenünk. És hát a Rolival nagyon korán kellett ébrednem, hogy... Valaki le tudjon ülni a számítógép elé, meg hát igen, akkoriban ilyen éjszakában nyúló csetelések voltak, tehát így nekiültünk és ránéztünk az órára, és akkor már az éjszakai portás nyitotta a pollákjájtéren az ajtót, mert kicsit elcsúsztunk. Valóban egyébként le is írtam azt, hogy kettőtökkel indult el először ez az asztaltársaság feeling még valamikor 96-ban, erre majd még mindjárt visszatérünk egyébként, de előtte hát mondjuk úgy, hogy a te kívánságod a Roli, hiszen te voltál leginkább a kedvelője annak a zenének, ami itt a műsorban éveken keresztül a kezdő zenénk volt. Na melyik az? Indítsuk el is akkor. Na én tudom, de hát mindegy. Az Info Super Highway Interaction. Jaj! Ezzel a zenével kezdtük el mindig a műsort éveken keresztül. És a Roli Limited. Azt hát tegyem hozzá, hogy a Roli, mint most is, akkor is őrületesen rátott a fejét, és táncmozgulatot. Igen, mert is ilyen érdekes, tehát azért minden ugye ilyen spirálszerűen visszatér az életünkbe, és ez gyakorlatilag akkor volt nagyon vagány zene, aztán így kiment a divatból, és most megint ezek az elektrós hangzások megint visszajönnek, úgyhogy megint ugyanazon az ifjonti hévvel vetem bele magam a zenébe. Szívesen hallgatnád újra, ugye? Igen, hát akkor igen. Szívesen reszelgetnél rá egy kicsit egy Na, mutassuk most újra egy régi hallgatónkat, aki ráadásul amolyan civil tudósítónká is vált egy időben. Tóth Viktorról van szó, aki szintén magyar, de szintén külföldön él, mégpedig Kanadában, Ottawában. Igaz, Viktor? Igen, szervusztok, jó estét kívánok! Szervusz, Viktor! Mégpedig, hát most már elég régóta lassacskán, 20 éve ott élsz, ugye, Ottawában? 1987 óta. Hát akkor már nem sok idő van a 20 éves évfordulóig. 19, egy ilyen 20. Mekkorát változott szerinted a világ ez alatt, az elmúlt 10 év alatt? Most elsősorban nyilván az informatikára gondolok, és hát én tudom, hogy nyilván te programozó szemmel sokkal inkább a szakmai témákat keresed, de inkább az átlag ember, az átlag polgár szemével mekkorát változott a világ? Természetessé vált, hétköznapivá vált az internet olyan emberek számára is, akik a számítógéppel soha nem foglalkoztak. Példának okáért mindennapos számomra is, hogy édesanyámmal az interneten keresztül levelezünk, holott 67 éves édesanyám, aki Magyarországon él, igazán nem volt számítógépes. Hogy számára... tanítottad meg? Úgy, hogy Kanadából irányítottad, hogy mit csináljon? Vagy... Néhány évvel ezelőtt, amikor egyszer Magyarországon jártam, akkor vettem neki egy számítógépet, de példának okáért olyasmit, mint hogy a mobiltelefonjáról SMS-en keresztül nekem e-mailt küld, azt teljesen maga tanulta meg. Hát ez, gratulálunk ehhez az oktatói tevékenységhez. Ugyanilyen könnyen tanulják meg egyébként Amerikában is, mert sok régóta beszélünk arról, hogy például az idős emberek számára ez egy nagyon jó motiváció, hogy a távolban élő rokonukkal tartsák a kapcsolatot, de Amerikában nincs ekkora távolság, meg a telefon is sokkal könnyebb elérhető. A távolságok talán nem akkorák, de óriási az emberek mobilitása, és nagyon nagy az igény arra, hogy kommunikáljanak egymással, úgyhogy úgy érzem, hogy igen, idősebbek és a fiatalabbak, aztán pedig már teljesen természetesen használják az internetet annak az összes eszközével együtt. Leveleztünk erről például, hogy azért az internet és egyáltalán a számítógépek világa egy nagy ígéret volt 95-ben. Szerinted ez az ígéret, ez beteljesült, vagy még vannak azért nagy tartalékok ebben a világban? Beteljesült talán, de ugyanakkor árnyoldala is van, amire mosolyogva hallgattam, amikor az előbb idéztetek az egyik régebbi műsorból, és már akkor hackerekről volt szó. Hát manapság ez egy óriási probléma, ezt azt hiszem, hogy nem kell feszegessem. És az emberek tartanak is ettől, tartanak attól, hogy valaki a bankszámlájukat kiüríti, a hitelkártya számukat ellopja, vagy az identitásukat ellopja. De ettől a problémától leszámítva azt hiszem, hogy az ígéret beteljesült, mert hiszen mindennapossá vált, hogy az ember a számlájának a fizetésétől kezdve mindent az interneten keresztül intéz, interneten keresztül informálódik, internetes keresőszolgálatokat használ arra, hogy lexikonszerűen tulajdonképpen. Úgyhogy szerint én úgy érzem, hogy az ígéretek beteljesültek. Viktor, köszönjük szépen, hogy fölhívhattunk. És nagyon szívesen, nagyon nagy örömmel. Én tervezem, hogy majd újra fölvegyük egy kicsit rendszeresebben a kapcsolatot. Mert az utóbbi, hát mondjuk most már években picikét ellanyhult ez a kapcsolattartás. Valóban, de nagyon nagy örömmel vettem a hívásodat, és gratulálok a 10 éves évfordulóhoz. Köszönöm szépen. Folytassuk akkor ismét egy asztaltársaság taggal, Kitzinger Szonyával, anekdotával. Miért nézel így rám? Hát már NSN Messengerem a mondtad, hogy készülsz valami meglepetéssel, és gondolom, hogy valami zrikálással egybekötött kis múltidézés lesz. Meglepetés. Két dolgot is akarok mutatni. Az első megszólalása Kitzinger Szonyának 1996 júniusából. Hát már az is majdnem 10 éve volt. Akkor még ugye honlapozgató honlány volt a műsorban. A legelső megszólalása Szonyának. Régebben azzal álltattam magam, hogy ki tudom húzni az életemet úgy, hogy nekem a számítógépen majd nem kell foglalkoznom. Most már nem. De aztán rájöttem, hogy nem. Akkor döbbentem rá, amikor mindig felhívtanak téged vagy a Rolandot otthonában, hogy hogyan kell elmenteni ezt a szöveget vagy hogyan kell kinyomtatni. És akkor a fejemhez vágtátok, hogy nő a számítógép előtt, meg tudjátok, van a nő a volán mögött, és akkor ezek után kialakult ez is. És ezt nem szeretném, hogyha még egyszer a fejemhez vágnátok, úgyhogy elkeseredettségemben a Számítástechnikai Szótárkezdőknek című könyvhez menekültem, amiből el tudtam igazodni. Aztán ami nagyon jó a könyvben az, hogy egy ilyen internet slang szótár van a végében. Megtudtam például innen, hogy az RP az egy tipikus hálózati term, meg a Roland is egyébként egy tipikus hálózati hittérítő. Olyan személy, aki megpróbál másokat meggyőzni arról, hogy használják az internetet. Erre is van valamilyen szó, ami ezt a foglalkozó? Nettérítő, nem? Nettérítő, igen. De aztán találkoztam ilyen, hogy van, hogy elektrotranszvesztita. Roland azt mondta, hogy én már az interneten találkozott is ilyennel. Már a Bódom időkben is beszámoltunk egy ilyenről, aki más nemet használ az interneten, mint ami a valóságos neme. Szóval nem is emlékeztél már rá, ugye? Nekem ez megvan. Megvan? Teljességgel megvan. Nekem is hangulat megvolt, igen. MS3 itt ide szúrta nekem, hogy akkor még naiv voltam, és romlott. És kellett a pénz. Mert meg kellett élned, azt is összetett. Elektor transzvesztite, ez jól hangzott, nem? Igen. Hát emlékszem arra, hogy a És pont egyébként miközben néztem a Modern Idők DVD-t, akkor jutott eszembe, hogy mond, a Váradi Péterrel csetelgettetek, és akkor így rákattintatok valakire, akinek az volt a Niki, hogy TV, és akkor mi is TV, rádió, és mondta, hogy nem, ez Transzantika. Egyébként nagyon sokszor fel kell elevenítenem ezt a történetet, mert ugye újságíró lettem, egy gazdasági lapnál, ahol a területem az informatika, számítástechnika, és mindenki kérdezi, hogy lehet, hogy egy nő ilyenekkel foglalkozik, én mindig megkapom ezt a kérdést, és akkor van egy ilyen sztori merre, amit így mindig elmondok, hogy... Tehát így az Ártibe beszélte nekem ezt 10 éve, hogy ebben mekkora lehetőség van, és hogy nőként betörök ebbe a szektorba, és ez milyen érdekes. És hát magaddal húztál, berántottál, és spirálszerűen így tényleg így... Azóta is benne pöröksz. Azóta is benne pörgök. Hát, hogy mennyire belerángattam a Szonyát ebbe a dologba, ez a következő bejátszás is fogja bizonyítani, hogy mit művel felünk itt Pasikkal a stúdióban, ráadásul élő adásban. Elmondom nektek, hogy engem nem lehet eltántorítani a normális vásárlástól. Úgyhogy most mutatok magamon egy olyan ruhadarabot, amit egyelőre egy kardigán takar, de némi kis vetkőzés igénybevételével remélem, hogy a kerekasztaltársaságot megöröntöztetem. Kedves hallgatói! Rendeltem az interneten ugyanis egy pólót, poénból. Közben ne doktornő vetkőzik, de tényleg. És most nincs kamerás között. Hoppá! Hoppá! Közöbb Windows, meghozzá a Fatal Exception. Na, ezt mondjuk el a hallgatóknak, ez egy kék halálos pólója van. Interneten lehet rendelni kék halálos pólót. Én is akarok ilyet. Ez a vége tetszik a legjobban. Press any key to continue. Nyomjuk meg egy gombot a folytatáson. Hol lehet meg megfelelő helyen olvasható. A poén részét értékeljétek, hogy megrendeltem, érted, nem kimélve 20 dollár. Légy szíves, Szonya, legközelebb 20 ilyen... 20 dollárba került ez a póló. Kék halálos bikinit rendelj, légy szíves. Szonya, gratulálok. Most azért hadd tegyem hozzá, hogy a kék halálos póló azóta elhalálozott, mert hogy valamivel összemostam, és nem csak először csak a színét vesztette, és akkor lett belőle egy ilyen világos kék és valami. És a pupok is eltűntek róla? Vagy összemostál valamit, ami 20 dollárba került. De én el tudom könyvelni ezt a buktát, Balázs veled ellentét. Longhornba lesz vörös halált, még használ. Igen, azt mondtam, én csak most össze egy tíros pólóval, és akkor jó lesz. Ezért kell bikinit, ahogy Dragon Gyuri mondta az előbb, kék halálos bikinit beszerezni. Sokkal látványosabb. Majd a Gyú beszerez nekem egyet, ha nagyon akarja. 20 dollárért? Na, akkor folytassuk egy újabb asztaltársasági taggal, Dragon György, hírsziporka mester. Hát nem tudom, hogy ő maga Dragon György, illetve Lengyel Roland mit szólnak ahhoz, hogyha beültök egy moziba, nézitek a filmet elmélyülten, és aztán egyszer csak valaki beszélget előttetek, meglehetősen hangosan. Idegesek? Tök jó volt, nagyon jó volt, én nem emlékszem rá. Isteni jó volt, főleg azért, mert mindenki ideges lett, kivéve minket. És ez volt az egészben a legtutibb. Na, ebbe hallgassunk bele. Most ugye így ott tart a sztori, hogy az ellenség védőpajzsát egy számítógépes vírus bejutatásával próbálják meg leszedni. Ez így lehetséges, vagy ez már inkább csak a fantázia szélemény, amelyet jót kacagtunk ezen? Igen, hát én inkább a nevetséges kategóriának minősíteném ezt, hiszen még manapság sem létezik olyan vírus, ami számítógépes vírus, ami minden számítógépes platformon működne, tehát mondjuk egy PC-s vírus, egy Commodore 64-en. Ugye elképzelni azt, hogy egy laptoppal vírus töltök fel egy Alien űrhajó számítógépébe, ez több mint nevetséges. Ezt maximum csak az amerikaiak veszik be, vagy én nem tudom kik. Reklám. Hogyan lehet vakon internetezni? Mire használhatják a számítógépet az idősek? Szerelem az interneten. Mi az új írásbeliség? Hogyan alkotnak a digitális művészek? Olvassa el a Modernkori Hőstörténet című könyvből. Egy legendás rádióműsor közérthető témái a digitális kultúra világából. A 80 éves Magyar Rádió legújabb kiadványa. A Modernkori Hőstörténet 7 gigás dupla rétegű DVD melléklettel már kapható a Magyar Rádió vevőszolgálatán. Támogatónk a T-Online. Na, visszatérve erre a mozira. Szóval Dragon Gyuri emlékszik rá, amikor a Függetlenség napját néztétek Rolanddal együtt, és aztán dumáltatok ott a riporter magnóba. Ez volt az első megszólalásod a műsorban. Tudtál róla? Örülök neki. Hát feltűnő volt, hogy ott volt a mikrofon az orrom alatt. Nem az, hogy ez volt az első megszólalásod. Hát az, hogy ez volt az első, nem erre számítottam más megszólalásra, de hát... visszakerestem, mert a hangszalagok őrzik a hangodat. Viszont utána te lettél a hírsziporka mester itt a műsorban, hiszen feltűnt nekem szerkesztőként, hogy milyen remekül tudsz anekdotázni. Végülis te egy kisgyermek korod óta gondolom már nagyon nagy mesélő vagy. Igen, csak mindig rövid volt a műsor, hogy kibontakozzák. Ezt egy utólag hadd jelentsem be, hogy reklamálni szeretnék visszamenőleg. Tehát a 20 éves adásnál legalább egy fél óra legyen az egyém az egy órából, és akkor... Mindjárt mutatunk majd még egy akkor részletet. Akkor már két órás lesz. Na jó, de akkor két órából 3-4 óra. Én kompromisszumra hajlok, nem gond. Bizonyos értelemben neked is egy kicsit kívánságműsor ez a mai, úgyhogy már mindjárt elmondod, hogy mit is kértél ebbe a mai műsorba, de ígértél még egy anekdótát ma estére is. Hát igen, nagyon fontos pillanata volt a műsornak, biztos a Modem Idők könyvből is emlékeznek rá az olvasók, illetve a hallgatók a Pióca processzor. Reklám. Igen. William Ditto professzor. Senki nem tudja, hogy annak idején ilyen analóg magnón vágtuk ezeket az interjúkat, és úgy készült, hogy én hallgattam vissza a szöveget, és kézzel próbáltam írni a magyar fordítást, amit utána kimentünk egy másik szobába, és ott gépeltük be. És pont ezzel az interjúval fordult elő az, hogy sikerült az egyik papírlapot elhagynom, így az adás előtt körülbelül fél órával újra meg kellett hallgatnom az egészet, és újra, hát nem azt mondom, hogy szinkronizál, de újra le kellett írni a szöveget, mert nekem halványlilag fogalmam nem volt róla, hogy mi van az interjúban, és ennek ellenére talán a legeslegjobb interjú volt, amit valaha életemben készítettem, olyannyira, hogy ez egy magazinban is, egy nyomtatott magazinban is megjelent, és egy nagyon-nagyon fontos jó barátomat köszönhetem ennek az interjúnak, aki egy e-mailt írt utána, hogy hát ő ilyen érdekes témáról még nem olvasott informatikai magazinban, és hogy jó lenne így beszélgetni és ismerkedni, és azóta is borzasztó módon kedvelem, szeretem őt. Tehát köszönöm Modem Idők, köszönem Jóhány professzor, köszönöm Szilágyi Árpád. Azt kell mondjam, kedves Dragon Gyuri, hogy te is nagyon hiányzol ebből az asztaltársaságból. Árpi, intézzétek el, hogy 8-kor legyen az adás, jövök. Biztos? Biztos. Na majd akkor lépéseket teszünk. Mondd el akkor, hogy mit is kértél ebben a mai műsorban. Hát a Modem Idők nem csak abból áll, hogy 10-től fél 11-ig itt elbeszélgetnek az emberkék a mikrofon előtt, hanem bizony 10 óra előtt és fél 11 után is történnek események. És ez a bizonyos kísérlet is pont ilyen adás előtti hülyeskedés volt a 21-es stúdióban, tehát nem itt, ahol most vagyunk, ahol a keverőnél ülő kollega is beszállt a buliba, amikor látta, hogy milyen jó hangulatban vagyunk, odament, és hát most hallgathatják a hallgatók, hogy mik történnek itt adáson kívül. Azt tegyük hozzá, hogy egyébként Németh László hangtechnikusról van szó, aki aznap kipróbálta rajtunk azt a bizonyos digitális processzort, amivel el lehet torzítani a hangokat. Az effektprocesszor. Effektprocesszor, amitől lett nekünk mikroprocesszor. Nagyon... Mikroprocesszor. Nagyon érdekes lett a hangunk, és hát bemutatjuk... Te voltál Darth Vader, ha jól emlékszem. Igen, ne lövöldözdétek le a poénokat, ha halljuk már. Egy másik rajzfilm figura, és bebizonyítottuk, hogy kettesben milyen jól tudunk énekelni. A természet ajándék, még nekem, minden csemékül a névelem. Kedvencem a dupla buborék, felfrissítés a haderelék. És azóta ez a kedves legerem, trabi, trabi, trabi, trabi, trabi, trabi, trabi, trabi, trabi, szóda. Remélem, Laci, ezt felvetted. Ez zseniális. Tedd el MP3 formátumban. Ezt a Modem Idők Special Edition néven fogjuk kiadni. CD-romon, CD-n és kaszettán. És DVD-n. DVD-n. És MTK-n. DVD-n viszont 8 nyelven egyszerre. Feliratozva. When a man is a little child, úgy fog kezdődni, amikor az ember még csak kisgyerek. De ezt el is kell énekelni. Viszont képzeld el, hogy egyszer énekel Vizipók Darth Vaderrel. Mikor az ember még csak kisgyerek, akkor is a tudományos ismeret. Na jól hangzott, nem? És tényleg megjelent DVD-n. És 8 nyelven. És Special Edition néven is kijött arra, és elég van. De minden bejött. Te, Árpi, mit jósoljunk meg most? Jövővel kapcsolatban? Hát, mit adunk ki? Én azt tudom most megjósolni, hogy itt lesz a vonalban ismét egy külföldön élő hallgatónk, mégpedig Matolcsi Ferkó személyében Svédországból. Halló, halló! Halló, halló! Itt van, kedves Ferkó? Itt vagy? Vagyok, igen, sziasztok! Hát üdvözlök mindenkit! Tőled is kaptunk ilyen bohókás hangfelvételeket annak idején. Most nem tudnám elénekelni, de talán emlékeznek itt az asztaltársak körül arra a dalra, hogy mana-mana. Volt egy ilyen. Para-para. Mit énekeltél? Ferkó, mit énekeltél? Azt is megemlékszem, egyszer Real Player formátumban. De várjál, ne tereld el a szót, a mana-manából mi lett? Tudnád... Én már nem emlékszem rá, valahol egy archív felvételem megvan nekem. Na jó, meg akkor elmondom, hallgatni. Így énekelted, hogy modern idők, pa-pa-pa-ra-ra, ugye? Igen. Hát bolondoztunk jó sokat műsoridőben is, meg műsoridőn kívül is. Kedves Ferkó, te Uppsalában élsz. Igen. Hogyan akadtál rá a modern időkre, és mióta hallgatsz bennünket? Hát én 2000-ben költöztem fel Szuncvába, amit akkor sem tudtam megjegyezni. És most nem jól mondtam. Uppsalában vagyok. Valóban Uppsalában vagyok, és hát teljesen el voltam vágva külvilágtól, se tévé, se rádió, semmi, csak egy 10 megabites internetes hálózatom volt akkor is, egy megkintos. Egyébként tegyük hozzá, hogy te Erdélyből mentél Svédországba. Igen. Mert ott egyébként színész voltál. Igen, és annyi változás volt, még ezt zárójában megjegyzem, hogy időközben én is elvégeztem ezt a rendszerkutatói, rendszertervezői tanszéken, itt az Uppsalai Egyetemen, a tanulmányaimat befejeztem az egyetemen, és... Ez egy külön interjú lenne, hogy lesz a színészből rendszerkutató. És különben. Kenyérbe estem, most mint fény, illetve hang és fény designer dolgozom itt az Uppsalai Színházban. Úgyhogy a kellemest, a hasznossal, a kreativitást a számítógéppel sikerült összekötni, úgyhogy röviden úgy tudnám ezt csak kifejezni, hogy I'm in heaven. Azt meséld el, Ferkó, hogy ugye a te leglátványosabb szó szerint feltűnésed itt a műsorban az volt, amikor 2001-ben mi a videókísérletünket lebonyolítottuk, amikor itt volt két kamera, és az internetre közvetítettük képben is a Modern Idők műsort. Na, hogy történt ez? Mit történt akkor? Igen, a helyzet az, hogy én már pár nappal azelőtt elkezdtem kísérletezni, annyira messzire nem jutottam el még akkor, mint ti, hogy Real Serveren tudjam a műsort, illetve a saját magam műsorát sugározni élőben. És, igen, ezt tegyük hozzá, hogy Ferkó szokott saját rádióműsort sugározni. Egy személyes hallgató közönségnek, például én is voltam már hallgatója. És akkor kísérleteztem az Erdély szobában egy Tövikkat becenével, azóta családi és életre szóló jó barátnő lett az ismerettségből. Lényegre, Ferkó, hogy lesz ebből videóközvetítés? Hogy addig könyörögtem valakinek, hogy gyerekek, könyörgöm, valaki meg tud engem nézni, meg volt a főpróba, és utána berobbantam hozzátok, hogy kirukkoljak az első látható hallgató mi voltomban. Látható hallgató, igen. És az én kamerámon keresztül nézett valaki a szuncváli lakásomba be, ahogy ezt te akkor meg csavartad a mondatot. Na, ez a lényeg. Tehát, hogy az általad webkamerával közvetített képet mi a mi videó közvetítésünkkel mutattuk a hallgatóinknak. Mi is webkamerával közvetítettük a képet én a stúdióban. Én közvetítettem saját magam, és aki benneteket nézett, látott engem. Azt hiszem, hogy egy budaörsi életőségű hallgató telefonon mondta, hogy látja Ferkót a mi internetes közvetítésünkön keresztül. Hát érdekes élmény volt. Azóta aztán sokat fejlődött a technika, ez a videó csetelés már lassan hétköznapi dolog, én is szülőkkel, illetve barátokkal, ismerősökkel nap mint nap tartom a kapcsolatot. Ferkó, köszi szépen neked is, hogy fölhívhattunk. Megyünk is tovább, mert ezt a kis hallgatói blokkot folytatjuk Tóth Jánossal, vagyis QS-sel. Mondhatom ebben a műsorban, ugye, hogy QS. Itt nem szégyeled. Gyere, kicsit közelebb, mert nem leszel hallható túlságosan. Ugye akkor, amikor csatlakoztál a mi társaságunkhoz, meg elkezdted hallgatni a műsort, akkor még középiskolás voltál. Igen. És akkor rögtön jelentkeztél Windows hátterekkel, meg mi mindennel? Jó, hát ez hosszú történet. Programokkal is. Tehát ez Windows háttér képernyővédő Winamp-skin. Igen. Azóta is minden évben elkészíted? Igen, ez már kezd tradícióvá válni lassan, legalábbis én szeretném hozzá nevelni, hogy minden évben egy ilyen háttérképcsomagot létrehozok, hát ha valakinek tetszik, és esetleg feldobja vele a hangulatát. De aztán tényleg volt képernyővédő modern idők felirattal, volt Winamp skin, amit ugye rá lehet húzni, illetve hát ugye a legnagyobb érdekesség, hogy elindítottál egy rajongói oldalt az interneten, a Modern Idők baráti kör online-t. Igen. Egy ilyen csetelés alkalmával sokan mondták azt, hogy mondjuk ez Szonya kapcsán jött elő egyébként. Hogyan kapcsolódott a Szonya? Ezt nem mondhatja el. Elmondhatom. Hogy tőlem mondta, hogy rajongói klub, és akkor leginkább a Szonya fanclub jött össze, de később ezt kiterjeszték az egész asztaltársaságra, és akkor mondtam, hogy igen, ez tényleg egy jó, és meg kéne valósítani. és így indult el az oldal, ami hát most éppen nem nagyon működik, vagy van valami cím, ahol elérhető? Most sajnos nem igazán működik, nem volt időm frissíteni, de nyáron ki fogunk jönni. Mert hogy mondjuk el, hogy a Debreceni Egyetemre jársz azóta már, és talán néhány héttel ezelőtt szigorlatoztál is valamelyik tantárgyból. Igen, mert pont a könyvnek a sajtótájékoztatója volt. Aznap. Úgyhogy akkor még egy érdekesség a Jánoshoz, hogy ugye a mi kiadványunkhoz tartozik egy DVD melléklet, aminek a szerkesztésére én Tóth Jánost kértem föl, hiszen ő már képes volt arra, hogy összerakja a lemez tartalmát, és mondhatom, hogy nagyon jól megcsinálta. Úgyhogy köszönöm szépen neked így a élő adásban is, hogy ilyen klasszul megcsináltad a lemezt, és lám-lám, milyen jó a hallgatókkal tartani a kapcsolatot rendszeresen, hiszen íme kinevelünk egy szerkesztőt, aki aztán a DVD melléketet csinálja. Előbb mondta Ferk, hogy a látható hallgatója a hallható hallgató. Ezúttal is általunk látható. Be kéne vezetni ezt a parlamenti közvetítésekkor, hogy esetleg a hallgatót esetleg láthatóvá tegyük végre. Szonya, még egy kicsit visszajöhetnél a mikrofonhoz, mert ismét ön egy kis rövidke bejátszás, ami hallgatókhoz kapcsolódik, mert valamikor, hát nem tudom már melyik évben, de Szelei Kisgergelynek, alias Gargajnak hívják azt a fiatal embert. Már sejtem, mi jön most. Aki Szignált parodizált, elkészített a Mi Szignálunknak a változatát. Valcer, meg heavy metal változatban. Sokat nevettünk, sírtunk, zokogtunk, emlékszem. De nem is ez az érdekes, hanem a zenés rész. Hát az szívemből szólt. Mesélj csak. Meghallgatjuk. De meséld el, hogy keletkezett ez a dolog. Nem emlékszem most ezt pontosan, de... Úgy történt, hogy a műsorban te fölhívtad a hallgatókat, hogy igazán csinálhatna valaki már egy magyar nóta változatot. És ez egy hét múlva ezt így prezentálta is. Egy hét, másnap. Másnap? Másnap már ott volt az e-mail posta fiókomban az a változat, ami magyar nóta stílusban szól, és Király Csabának hívják azt a fiatalembert, aki rögtön megalkotta. Hát hallgassátok meg, Modemidők magyar nóta stílusban. Gazi, lengyel, Gazi. Hogy ez neked? De most már beugrott, emlékszem, azt is hozzátettem, hogy férfiak által így teljesüljön minden kívánságom, hogy kimondok valamit, és másnap valahol. Úgyhogy... Most is föl lehetne szólítani. Aztán azóta sem volt ilyen. Jaj, ez úgy nem jellemző. Most valami romantikus változatot szeretnél hallani? Küldenének? Talán még működik egyébként a Net Doktornő kukac. Hallgat minket a Király Csaba? Mester. Király Csaba. Hát szerintem igen, és biztos örül neki, hogy ismét megmutattuk. Adjunk neki feladatot? Valami nehezett, Rolikám. Én nem tudom. Stílusban. Hát valami romantikus. Sostakovics. Ja, Sostakovics. Csatik a Rammstein stílust kéri, kedves Király Csaba, hogyha hallgatsz bennünket, a Rammstein stílus. Kínai népi hangszerekkel is. Marilyn Mansonos is lehet végül is. Hát, jön. Hogy telik az idő, úgyhogy akkor gyorsan ismét témát váltunk. Bódi Zoltán netnyelvész urat azért is hagytam most itt majdnem a végére, mert azért ő minden héten itt szerepel azóta is a műsorban. Én már egy unalmas, megszokott mogorva alak vagyok. Nem vagy te az, dehogy is. Viszont te vagy, aki a legrégebb óta is a műsorban velem tartasz, ebben a bizonyos Modem Idők című műsorban. És hűséges is. A második műsorban volt neked egy megszólalásod, de az még interjú volt, az nem élő műsorbeli volt. Hát nyilván tudod, hiszen erről beszéltünk is, egy interjú Phil Niblock ausztrál zenésszel. Igen. És a Didgeridoo nevű hangszerel, ez egy érdekes történet volt. De a témára magára nem emlékszel, ugye, hogy miről szólt ez? De az Iparművészeti Kiállít Múzeumban volt egy ilyen prezentáció, valamiféle informatikai eszközökkel létrehozott furcsa hangzású zenét mutattak be. Azt hiszem, ez volt a lényeg. Intermédia művek, ez volt az előadás címe. Én ezt megnéztem, vagy visszahallgattam a műsorból, és direkt ezért jött ide a művész. Egyébként, aki már 20 évvel ezelőtt is itt volt, és a Tisza folyó mellett hangokat vett föl, és azokat is belekombinálta a műsorába, használta ezt a bizonyos általad is említett didgeridoo hangszert. Egy ausztrál benszülötteknek a hangszere. Biztos mindenkinek a eszébe jut ez a dolog. Rengeteg képen lehet látni a benszülöttekről, ilyen nagyon-nagyon hosszú, nem tudom, azt hiszem bambusznádból készült nagy dolog, amit ott fújnak. Nagyon furcsa hangja van. Na, hallgassuk csak meg! And what could we hear now? És mit hallhatunk most? Zenét vagy zajt? Szerintem ez zene. Egy tenor szaxofonra írt darabot próbálunk most, és az előbb a didgeridoo-ra írt szerzeményt játszottuk. Mi az a didgeridoo? Ez egy ausztrál hangszer. Hosszúkás csőhöz hasonlít, és fújni szokták. Úgy néz ki, mint egy karnyi vastagságú másfél méteres cső. Komponáltam egy zeneszámot erre a hangszerre. Hallhatnánk a hangját? Mire használják ezt a benszülöttek? Ez egy ősi népi rituális hangszer. A vallási ceremóniáknál használják a benszülöttek. Majd, hogy nem ilyen pszichedelikus hangulatot varázsolt ide a didgeridoo. Képzeljétek el, micsoda tüdő kell ahhoz, hogy ezt így meg tudja fújni valaki. Azt a hatalmas hangszer. Na de hogy lettél azóta riporterből nyelvész? Jó, nagy biztos hosszú. most én adás vége előtt tízszer. Az az igazság, hogy én már akkor is nyelvésznek készültem, úgyhogy a kettő párhuzamosan zajlott. Csemege volt a számodra a rádiós újságírás. Igen. És igazából azóta a modem idők jelenti a rádiózásnak a továbbvitelét. Igen, de ezt nem akarom feladni. Semmiképpen ezt sem. Köszönöm neked, és ez majd szabadon is foglak természetesen. Úgyhogy akkor gyorsan menjünk tovább, hiszen Zolinak lesz még alkalma ebben a műsorban megszólalni, de ha már zenész, akkor újra egy zenész. Vendégeink közül egyedüliként behívtuk MS3-at, vagyis ifjabbik Mester Sándort, aki arra vállalkozott idén, hogy egy hatalmas koncertsorozatot vigyen véghez Dunántúlon. 150 koncertet, ami hát majdhogy nem világrekord, vagy az is lett végül? Hát hivatalosan nem világrekord, mert ugye azt regisztrálni kellett volna, amihez rengeteg pénz kellett volna még, meg nagyon sok ügyvéd, amihez amennyire volt kedvem. Meg kitartás, meg türelem, és az nem volt. Különösen az ügyvéd. Igen, különösen az ügyvéd. Április 1-től július 1-ig zajlott ez a turné, a 150 koncert. A felénél fölhívtunk, akkor nagyon fáradt voltál. Akkor nagyon fáradt voltam, egyébként az egyharmadánál volt igazából mély pontom, tehát az első egy hónap után pont. Ami a furcsa, hogy akkor volt a legkevesebb koncertem, tehát abban ez április hónap, akkor 43 koncertem volt, de abban nagyon kifáradtam valahogy. Utána aztán helyre jöttem, tehát a vége felmel nem volt gond. És végigjártad a templomokat, ahol gitároztál. Templomokat, faluházakat, művelődési házakat, iskolákat. Az első szereplésed itt ebben a műsorban viszont körülbelül 5 vagy 6 évvel ezelőtt volt, amikor először hírt kaptunk a DigiPro rendszerről, amit te találtál ki. Emlékszel a műsorra? Emlékszem, igen, elkezdtél velem vitatkozni, hogy a D-player ugyanolyan, mint a Winamp, és mondtam, hogy nem ugyan, de ugyanolyan, és mondtam, hogy ráthagyom olyan, és utána mondtam, hogy milyen a D-player. Én viszont még egy dologra emlékszem abból az időből, amit Szonyának azóta is rendszeresen fölemlegetek, csak neked nem mondtam még, pedig hát veled is tartjuk a kapcsolatot, hogy ezelőtt az első műsor előtt küldtél nekem egy SMS-t. Emlékszel talán rá? Nem. Nem. Küldtél egy SMS-t, hogy adás után egy fröcsi. És én őszintén szóval, hát nem is értettem meg, hát megvallom neked őszintén, hogy kicsit rossz néven is vettem, hogy rögtön kicsit mi adás után. Kicsit bubarasnak gondoltunk, MS3. Ja, az első műsor után. Első műsor után menjünk egy fröcsit meginni. Igen. Kicsit bubarasnak gondoltuk, ami igazolt az idő, tehát most is így látjuk. Szeretjük egyébként. Egy művész embertől, hogy rögtön fröcsit akar ízni. Ez a portugál. Ez nem a portugálból van, abban a filmben, amikor a szírteság ezt mondja, hogy egy fröcsit, ha már vagyok. Igen, a portugált ezt egy évvel láttam, viszont ez 5 éve volt, vagy 4 éve. Így és ugye meg kéne kérdezni, hogy mi van a DigiPro-ban, mert hogy minden előzőnél megkérdeztük, az létezik, működik. Köszönjük szépen, jó van, és új weboldal van, azt érdemes megnézni. És új előadó, Eraser meg Mobi után? Mobi után nincsen egyelőre új előadó, ami megjelent. A megjelenések előkészítése zajlik, ezeket a weboldalon figyelemmel lehet követni, a DigiPro.com oldalon. Következzen Cati, aki szintén itt van hetente a műsorban, ő az online rovat vezetője, és hát most nem is tudom, miről fogunk veled beszélni, mert olyan nagyon nagy múltad nincsen még ebben a műsorban. Egy éve Katilet érdel. Ezelőtt, hogy másfél éve? Nem, 2003. szeptember. Mit somolyogszott a túloldalon? Mondták, hogy Katilet érdel. A rádiós közvetítő színházból. 2003. szeptemberétől fotózol, de a megszólalásaid azok későbbiek. Hát 2004. március. Úgyhogy te vagy a legfrissebb hús ebben a műsorban. Ugye? De mikor találkoztál először számítógéppel? Mert amikor indult ez a műsor, akkor még, ha jól számolom, 12 éves voltál, vagy 13? Még picike voltál? 13 éves voltam, 7-es. Igen, általános iskolába jártam. Hát valamikor akörül, vagy én akkor már végül is találkoztam számítógéppel, pedig képben voltam. Az ilyen technikai érdeklődésem az ott kezdődött, hogy otthon én voltam az egyetlen, aki értettem a tévé és a videó beállítását. És én szerintem ez egyenes út volt. Rád ragadt, mi? Lesz egy számítógépen. Tényleg én szeretem otthon szép minden. Olyannyira, hogy az első találkozásunk egyébként a Magyaró Televízió nevű internetes tévében volt, ahol Cati egyébként technikus volt. Tehát most azon túl, hogy itt fényképészként, vagy fotósként és online-ként ismertük meg. Igen. Cati ott technikus volt, és hát nagyon ügyesen a potmétereket tologattad, és ráadásul szerkesztetted is a műsort mindeközben, cseteltél. Tehát ez a... Igen, teljesen, és most is itt is teljesen ilyen multifunkcionális vagyok, úgyhogy nem hazudtolom meg önmagam. Ez ilyen kihívásos dolgokat szeretem. Neked köszönhetjük a fotóinkat, azoknak a többségét, amit a honlapunkon egyébként meg lehet találni. Hát már csak 5 perc van, de még van egy úr, Balassa Géza úr, aki szintén Németországban él, és rendszeresen hallgat bennünket a Modem Idők műsort, és szokott is nekünk leveleket küldeni. Jó estét kívánok, Balassa úr! Tiszteletem, Szilágyi úr, és minden többi résztvevőhez tiszteletem. Nagyon örülök, hogy végre tudunk beszélgetni, mert mindig kapunk öntől valamilyen levelet. Ugye kezdeti időkben kézzel aláírt, sőt, talán írógéppel megírt levelet, ugye? De az be volt szkennelve, az mondjuk már azért beszkennelt aláírás volt, amit rá, ugye rámásoltam valahogy. Szóval azért egy telefonmódemmel is lehet még ilyesmit összehozni, de... Már akkor betette a technika lábát az ön lakásába is, de arra pontosan emlékszem, hogy megírta, hogy nem hajlandó elektronikus levelet használni, mert az, hát nem is tudom, hogy mi volt az indoklás. Ez elég berzenkedő alkat vagyok szerintem születésemnél fogva, és gondolom, hogy azon kívül is, hogy hardware meg egyéb ilyen elektronikai eszközöket is terveztem az életbe, hát meg volt minden rossz benyomásom arról, hogy vírus, ami mindent lehet tönkretenni, miután assemblerbe is programoztam valamikor még korábban. Azon kívül ebben a Németországban, rövid leszek azért, itt azért elég nagy gátlásokkal kellett megküzdeni, még hivatásosnak is. Azért, hogy valahogy egyáltalán egy komputer beinduljon valahol egy munkahelyen. Mindig olyan dicsérő leveleket küld nekünk, aminek persze nagyon örülünk, és kenegeti a hájunkat. Kenegetnem most is, mert tulajdonképpen azzal vágottak be nálam a műsorukkal, hogy gyönyörű magyar nyelven beszéltek mindig, és én itten két nyelven élve, szóval erre különösen érzékeny vagyok, nem keverem, és minden megható, amit magyarul hallok. Köszönöm szépen. Ez volt az egyik mozdító. De ő rendszeresen hallgatja egyébként a Petőfi Rádiót, ha jól tudom, ugye? Valahogy a kezemből, de rendszeresen, hogyne. Hát most mondok egy évszámot, 1999-ben vettem az első pici 45 centis antennámat, akkor nem akartam itten feltűnni vele. Azóta is a balkonomon bújik meg az antenna, most egy 65 centis van. Akkor nem az interneten hallgatja a műsort ezek szerint. Sajnos nem vagyok ilyen modern, és hogyha azt is elmondom, hogy 68 éves vagyok, már magamra is csodálkozom, hogy egyáltalán még ennyire lépést tartok, de valahogy hát nem olyan vészes. Szóval alig, amit ebben nem gyepesedett be egészen, addig ezt tudja. Nagyon örülünk önnek egyébként. Nem zavaró az, hogy kicsit ilyen, hát ilyen duhaj fiatal társaság szokott csütörtök esténként itt ülni? Hogy mondjam, simogatja a májamat nekem is egy kicsit az, hogy egyáltalán Magyarországon ilyen emberek vannak, és hát nem csak Magyarországon, a világon mindenütt, hogy ennyire kontaktus teremtőek. Én szoktam mindenütt a világon, a metrótól kezdve mindenütt emberekkel beszélgetni, de ez a másik módja, és szerintem modern mód. Balassa Géza úr, köszönjük szépen, és... Sok jó műsort kívánunk a továbbiakban, meg jó egészséget is természetesen. Hát már csak 2 perc van ebből a születésnapi egyórás műsorból. Csetmen Balázs, miről beszélgettek ti ott a cseten? Végig röhögték az adást, és mi nem tudtunk semmiről. És azon beszélgettünk, azt hogy mondjam el, hogy én vagyok az, aki általában az adásoknak mondjuk a felében nem jutok szóhoz. És ez pont így van ma is. Szuper! Akkor mégis el a mikrofontot. Pedig valami ventilátor sztorit akartál elmesélni ma. Majd este. Elmondom a jövő héten, ez is tipikus. Lesz majd alkalomra. Majd 10 év múlva. Magamból se volt egy szószátyárma. Ezt akartam mondani pont. Varga Gábor, meg Bognár Ákos, nem gyertek már közelebb. Majd lehet közelebb. Illetve semmi, Szonya vállam mögül próbálok mikrofonjogot kapalni. Azért te voltál a legjobb pozícióban. Jó, ez igaz. Jobb a Szonya válla elől, ez kicsit. Ákos, neked is el kell mondjam, hogy hiányzik a te dumád ebből a műsorból. Pedig engem teljes mellszerességgel Balázs képvisel. Kikérem magam. Egyébként egész jól. Tehát a Balázs egyre jobban csinálja a Chatman meg a PC tipprovatot. És megérkezett Árpi édesanyja, akinek szintén nagyon amellett, hogy köszönjük Árpit neki. Mert nagyon nagy szerepe volt abban, hogy gyakorlatilag ugye nagyon-nagyon sok mindent segített neked az édesanyád, és most itt van az ő kezében szimbolikus módon ez a 10 éves szülinapi Modem Idők torta. A világbajnok diótortája Ilonának. Így van. Jaj, szép meg tortát kaptunk. Köszönjük. És megint pont most ide elém mondjuk. Képi közvetítés. Pont az egyes. Szerintem majd egyszerre fújjátok el. Jó. Amikor vége a műsornak pont, ha? Igen. Hát még akkor a hallgatóknak elmondom, mert még egy fél percünk van ebből a műsorból, hogy azért jövő héten újra jelentkezünk, és holnap pénteken délután a Liszt Ferenc téren találkozunk a hallgatókkal, mert akkor lesz a hagyományos születésnapi bulink, tehát a Liszt Ferenc téren, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk oda. Azért mesélj már erről a tortáról itt. Hát egy szép nagy diótorta, szép nagy méretű, hogy mindenki kapjon belőle. Elárulnám, ez egyesről éppen most égett le a gyertya, és most csak nullás van. Én meg kérvényezem Ilonát, hogy a receptet tegye közé a Modem Idők honlapján, hogy a hallgatók is, ha esetleg gondolják, csinálják meg. A fotó mellé oda tesszük. Na, hát eddig tartott a 10. évfordulós műsorunk. A legutóbbi felvételünk a PC-vel, CD-n meg a DVD-n megtalálhatóak. Szilágyi Árpádot meg a kibővített hatalmas nagy asztaltársaságot hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.